hombre. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأولق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهلنا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا الله يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلي على سيدنا محمد. أم سلمة رضي الله عنها دني ينتبي صلى الله عليه وسلم بدان جان القرآن من لبنده da dan def aya aya nabuna alhamdulillah rabbil alamin nok dan arrahmanir rahim nok malik yawmiddin nok manam bamu jeex wala sallallahu alayhi wasallam ci ndex kay fuk yalla kon legui inshallah taala xamna dañuy dali tambali ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dajaleel ñu ci mbolem barke mbolem yiwu aduna ak alakhirah ndax mbolem li nga xamantene mom la nit di wut ci aduna ak alakhirah yiwu ñaar yiwu aduna ak alakhirah moy al hasana fi dunya wal akhirah bi nga xamantene Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu daf ni won yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ep li mu daan ñaan hadith mu nek sahih al bukhari sahih muslim mune li upp ci yerennt bi sallallahu alayhi wa sallam li bu daan ñaan moy rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar lolu mom yenennt bi sallallahu alayhi wa sallam daanu ñaan lu upp lolu manam amul benn ñaan bo xamne daan nako ñaan upp ñaan gi mu daan ñaan gogu ñaan moy yalla mu may ñu yiwu aduna ak yiwu alakhirati musul ñu ci sawar yoy yep nak boku bëgge am li nga xamantene mom mo ci manam mom moy liko dajale moy alquranul karim wala bok mën nañ wax ne mom moy xam xamu diine yi xam xamu diine yi mom mo dajale mbollem xam xami aduna ak alakhirah waye yi nga xamantene mom mo ci gëna matale nek ba ci gëna fete kaw bi nga xamantene mom mom moy ciosanu mbollem xam xami mom moy alquranul karim sama borom subhanahu wa ta'ala dan fihi tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minun manam lepp lo xamantene leral la manam leral gep mbir mi ngi ci bir alquran ak hadha bayanun lin nas wa hudan wa rahmatan manam li qaumin yuqinun mun hadha bayanun lin nas li leral la manam alquran ji leral la ñeel nit ñepp nak wa hudan wa rahmatan ba pare nek jëmmi ñub nek yërmane li xawmi ñu ñeel ni nga xamantene dañu li xawmi yuqinu ñeel ni nga xamantene dañu wolu ne leral na sama borom subhanahu wa ta'ala mom ko am la teet yowmal xiyam dana ko amal sama borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi mu waxe suratul fatiha nga xamantene mom moy introduction générale d'ailleurs lool tax ñu tuddu ko fatiha prologue mo nga xamne dafa ubbi téré bi wa nga xamantene inshallah tour bobu limi tekke ak li ci aju inshallah dinañ ci ñew ndax mom lañ manam inshallah fan yi mom manam mom lañu occuper inshallah yalla nañ ci yalla borom subhanahu wa ta'ala dimbali dum manam may ñu ak matal sama borom subhanahu wa ta'ala ginnaw bi mu indé sourate al-fatiha juste après mu indi ben sar bo xamantene mom moy une introduction bi nga xamantene mom mo ubbi yenen manam yenen saru al-qur'an yépp ci mom lañu tibbé ginnaw bi ñu tibbé ci fatiha moy sourate al-baqara mu ubbé ko alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin manam téré bi ge dalika alkitab la rayba fihi amul sikki sakka bu ci nek wala bu la nexe ngene la rayba fihi bu len sikki sakka ci li ci nek wala bu la nexe nga yam ci la rayba amul ben sikki sakka fihi nek na ci téré bi day hudan jëmmi njub lil muttaqina ñi la way ragal yalla sama borom subhanahu wa ta'ala ni kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kitabun téré ngi ni bo xamanteni mubarakun dafa am barke bo xamantene kep ku takko mom barki ba mu walat sama borom subhanahu wa ta'ala li ba mubarakun bobu mom la yent yalla isa alayhi salatu wa salam waxon waj'alni mubarakan aynama kunt yalla daf ma def ma nek ku barkel fumu meuna ne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ne barke bobu fumu meuna ne limi tekki moy manam fumu meuna nek lumu wax waxam ji day am njariñ ci nit ki lolu mom moy barke bi ne ci mom lolu motax donte barke du lolu kesse mais barke bi upp ci barke yi moy lolu ci moy nit ko xamantene mom waxam ak jëfëm yépp am jangale la lolu mom moy barke mom la yent yalla mu ay sallallahu alayhi wasallam ne waja'alani mubarakan aynama kuntu da yalla daf ma def ma nek ko barkel fuma meuna nek yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ne tire bi nak exactement mom moy tire bi nga xamantene barke bobu daf ko lamb mubarakun kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi li lay wone lolu lay tek moy limu ci tek liyadabbaru bu ko defee nit ñi ñuy setantal waxul li hein manam li liyadabbaru moy ñuy setantal diko def mais bu le fait que mu wax liyadabbaru manam biisul dal gi hein mom mo lay wone manam dafa bëgg ñuy sétantal sa su ne li yadabbaru ayati wal yatazakkaru ulul albab bu ko defé borom xel yu reuy borom xel yi nga xamantene ñoom manam xel yu sel lañ yott ñooñ ñuy fataliko ñuy wëlbeetiku di delu ci won di ci delu ci sa su nek di ko fataliko alquranul karim mune hadha dhikrun manam li day zikr la manam day fatali wala ak kitabun an fihi zikrukum manam fihi zikrukum senu teranga mo ci nek lol tax zikr fofu lol lay tek motax sa borom subhanahu wa ta'ala ni alquran bi kat la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid alquran bi la yati du ko dikke al batil chaahar min bayni yadayhi wala min khalfihi du ci kanam du ci ginnaw tanzilun min hakimin hamid al qur'an dafa wacc tukke ci ki nga xamanteni mom moy ci xereñ ci deug xereñ mom moy ki nga xamanteni tamit mom moy ci geermu ki ci santu ki sa borom subhanahu wa ta'ala ci terim bi mu dakhin ci mbollem xam xam comme niko suñu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxe neena allahu akbar neena sakunu ala an-nas zaman wala bok aqbala alaykum fitanun ka dhulumil layl wa ci benen riwaya mune fitanun ka wujuhil baqari mune ay fitna ñi ngi leen di djublu yo xamantene dañu lendeum kuk comme lendema yu guddii Allahu akbar mune ci benen riwaya mune fitna yo xamantene dañuy melni xar kanamu naki ko wujuhul baqari xam nga naki dañu nuru ñom ñep naki seen xar kanam ñom ñep nuru ni nga li nga ci mëna am bo animoy en general non lañ mel mais liñ ci mëna am ci mëna xamé ni ki moy xar bi du sama xar ké sama xar ni liñ ci mëna am ci yenen animoy mëno ko am ci nak nak mom kanam yi dañu nuru voilà lolu moy mom sama prof ko lol la yenente bi kon salat motax mune motax ci suratul baqara mune innal baqara tashabaha alayna gis nga nak yi dañ nuro wala dañ nuro ñun ñepp nuro yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne fitna yi nonu lañuy mel bu ñew rek ngén né hadhihi wa bu ñew ngén bi la bi momay dogalé fitna bi momay dogalé bu ñew rek nonu ngén di wax bi la bu jall rek ngén défé né aduna bi légui mu jeex aduna bi ngén dem déng fitna bu ñew mo xam ci walu diiré la wala ci walu aduna mais fitna bu ñew a jamono ji lu ñuy gën di dem fitna yi di gëna reuy musibe yi di gëna reuy nit ñi di gëna soor seen diina ba paré jëfé ci diina di gëna jaxé manam accéder déjà ci xam xam bi di gëna jaxé yalla téré nak nga mën koy appliquer situation yi di propice pour application bi simple muy gëna lool di gëna jaxé nit ñi nonu aduna bi problème yi di gëna bëri nit ñi di gëna né ci choono bi gëna nekk ci tosker ak musiba sa suné muy gën di yok bu ñew rek nga défé né bi du bi mom sa way c'est fini bi mom moy bu mu jubi hadhihi bi mom moy bi la bi mom la doon xaar bi moy bi ma wara wa bi dal mom moy dernier bi mom moy bi nga xamné xamna ni mom bu mu ci génné rek dal di mëna feex benen ñew bu ko gëna graw encore ñu ne ko mal makhraj ya rasulullah fasalam ay way kon nan lañuy def ba genn point de sortie mune alaykum bil qur'an al qur'an al karim fihi naba'u man qablakum khabaru ñi leen jitu won mi ngi ci han li ñew ëlëk mi ngi ci li nga xamantene mom ngeen wara atté wo seen digënté mi ngi ci kepp ko xamantene dang ko du moyu sama borom subhanahu wa ta'ala du la genn ci fitna yi comme ni alquran wax man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa wa kadhalika najzi man asraf wa lam yu'min bi ayati rabbih du non wa kay lol la mune kep ku dum moyu man a'rada an dhikri kep ku dum moyu sama alquran ji xamal ni fa innahu ma'ishatan danka dana am dundugu khat lay am wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma yawmal qiyam bu ñewé mu nek ku silmaha gumba du meuna gis qala muné bu ko défé rabbi yow sama borom lima hashartani a'ma lan motax tay nga dékkil mu ma gumba munuma gis wa qad kuntu basira fek aduna do na gis tekkiwul ni aduna donul won do na gis gisu beut gisu xol la don wax lol na fekk yi ñokoy wax parce que ñom dañuy bëgg di dund ci dañuy dund di wax ni ay julit la mais duñu bëgg jëfé alquran du moyu ko won ko ginnaw yalla lol la len di fayé yow man qiyamati bu ko defé ñom ñu non yalla pourtant do na gis moy nekkon na ci alquran don na jifindiko alquran wala gemon na yalla yalla ne ko dedet yalla ne ko wala a'ma waqad kuntu bi qala kadhalik bo gisee ma def leni moy atatka ayatuna suñu alquran ni dañu ñewon fa nasitaha nga bayiko jëfewuko nisyan fof lol lay tek wa kadhalika al-yawma tunsa niki nonu tay nak nonu lañ lay baye yow tamit manam baye la ci sa problème yi nga ne bir sawar wa kadhalika ni mune niki nonu nak najji non lañuy fayé man asraf kep ko xamantene da nga jiggi dawe ci yak wa ko dal ko ne djiw man asra wala yu'min bi ayati bi ayati rabbih non te ba pare gemul ay borom subhanahu wa ta'ala kon alquranul karim sans ñu yeggal hadith ba yeenent bi sallallahu alayhi wasallam kepp ko bayyi yalla dana la buggal manam dalay tek choono yo xamantene do ci genn mu ne kepp ko xamantene dang ko top di nga juk mom moy alurwatul wusqa mom moy boom gu deugar gi nga xamantene ku ci japp mucc comme ni nga xamne non la ko alquran waxe fa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu moy len ci buumu yalla gi han te bu len takaliko yeen ñep mbolam seen yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne mom moy buumuk yalla gu deugar gi mune mom alquran moy as-siratal mustaqim mom moy yor ñi nga xamantene dafa ju xoc ci woral ku ca jaar ju mune kep ko xamantene wax nga li alquran wax da nga teggu ci yoon kep ko xamantene da nga atté li alquran atté da nga mandu li ngay wax nonu la lolou motax kon alquranul karim mu nek téré bo xamné lolou lu neew la ci liñu mëna wax ci alquran ci li nga xamantene mom mo ci nek li ci nek nak bari na bari way go xamantene té amana dinañ am occasion am luñu ci jotta gis inshallah nga xamantene à titre indicatif lay doon ci kéman yu mak yi nek ci alquran alquranul karim borom xam xam ni dañuy wax né comme niñ jëlé ci sayyidina ali radhiyallahu anhu mune amna juroom ben fuk aya bu ne amna juroom ben fukki junni firin te li ci dess mo upp alquranul karim waye nak lolo inshallah du ñu ci biir introduction bi batay mais fi nga xamantene kon mom lañuy tambalé ala kulli hale moy xam xam bu mel non ak téré bu mel non ak yi nga xamantene ñom ñoo ci am solo ak reej gi ñu reej yelona kep ko xamantene da nga yitté wu ci diko jang ak ji diko setantal mu am ay prédisposition yo xamantene mom ngay amé mu ñukoy wax ay téggine moy adabu hamalatul qur'an manam tegginu ñi nga xamne ñom ñoo yor alquran ñoko mokal wala ñoko tey ñoo ci mokal ay sar wala ay ay wala manam ñom ñoy jang manay ndax ben aya bo jang ba pare xam maana bi mën ko setantal mo gën nga tej alquran manam moy mo gën nga lire alquran ba mu jeex moy nga xatmu ba lire xatmu ba ben aya bo jangon setantal ko mo gën lolu motax sax sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne di xirte nit ñi nan afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha xana duñu setantal alqur'an ay way lu tere ñu setantal alqur'an wala bok seen xol yi dañ ko kanare lolu motax tamit comme aya biñ waxon sank kitabun anzalnahu mubarakun li yadabbaru ayatihi manam lolo tax mu wacce ko lolo motax mu wacce ko comme que nak lolo tax ñu wacce alquran ce qui veut dire que kep ko xamantene jangul manam du setantal aya alquran yi même bo ci doon lire jurni kamil ci bis bi ki ci jang ben aya te setantal ko mo la upp yor ba para mo la gëna jégué borom bi subhanahu wa ta'ala comme ibn qayyim rahimahullah don wax ñaari nit di nga leen gis ñu taxaw ci ben sappé di julli ci ginnaw ben imam bi tari fatiha ñom ñaar ñepp ñu diko déglu wala ñom ñaar ñepp ñu tok diko tari té seen digënté ci ay maqama yañ cey amé mi ngi melni digënté ku taxaw fi ci suuf ci ak ka nek feele ci kaw bidew lu ko waral setantal gi nga xamantene mom la kenn ki di meuna am setantal ci aya alquran yi diko xam ak kenen ki lolou dum ko dul def cheikhna ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu dagn ko laaj ne ko alquranul karim jang ko ak jang sa ak def salatu ala nabi ban mo gën parce que da ngay xamné manam bala ñu ñëw ci li cheikh na tidiane da na wax da ngay xamné borox ko xam yi ci seen ensemble manam li mbolo mi gëna bëri ci ñoom wala li ëpp fouf manam da naka presque ñëpp d'accord nañ ci ben affaire moy jang alcorane ci luñ joyal mo gën def salatu ala nabi ci luñ joyal lolu ben la ñaarelu mbir bi ñu d'accord moy né jang alcorane mo gën ci ko xamantene manam medina la dekk nek ci juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam koku jang alquran gën ci mom ki nga xamantene nak par contre dekkul medina dafa ñew muy jang def salatu ala nabi ci jumaayen sa sal mo gën ci mom jang alquran benen mbir biñu d'accord tamit moy di jang alquranul karim mo gën ci jour yépp ba mu dess aljuma aljuma mom jang ci sar yi ñu wax lu demé nek sourate al-kahfi wala sourate yasin wala rahman genre yoy wala sourate dukhan lolu da ci daldi doy ci leneen temps bi yépp nga yang ko def ko salatu ala nabi ndax hadith bi yenen te bi sallallahu alayhi wasallam wax ne jour aljuma mom mo koy deggal bopam salatu ala nabi di wuyul bopam ku julli ci mom mu tontu la donc jour aljuma mom def ay salatu ala nabi mo geul amma yenen jour yi jang alquran mo geul légi nak ginnaw biñu défé introduction bob ñu ñëw ci li cheikh tidiane radhiyallahu anhu wax cheikh na tidiane radhiyallahu anhu daf né amma ngeeneluk alquran ci mbolam yenen sikari ak mbolam salatu ala nabi bu mëna doon ak mbolam sabbal yek yu mel non gën gi len alquran gën mo gëna leer jant bi bu feñé dug ñolo waaw waaw lolou mom leer na mune suf ko te xantal dafa am ci masala bob mune ndax nit ñi ñenti catégorie lañ dafa am ki ñi wax arifu billahi mum arif billahi la manam dafa xam manam dafa nand deug deug mbir yi nga xamantene mom buy jang alquran manam ni sa borom subhanahu manam day fey ci geeju secret ya tane di fey ci geeju xam xam ya tane di fey ci geeju maana yu xoot ya tane di ci jele ay leer bi manam leer yi diko duggu perpétuellement ci moment bi mi jang alquran bobu muy manam di jakalok ay haqa'iq ak ay mbir yo xamanteni manam sa borom subhanahu wa ta'ala diko wan manam magaya muy découvrir magayu borom bi subhanahu wa ta'ala di gëna jégué yalla ci anam gu jigi dayo go xamanteni ñako xam rek ñoko mëna wax wala ñom ñoko xam deug deug te duñ ko manam lañ ca xam mënuñ ko expliquer lolu ñoñu mom lenen luñu def ludul di jang alquran dañuy perte sen temps lolou moy ben ñu ne waw ñu ne deuxième mu ne deuxième personne bi benen type bi moy ñi nga xamne ñoñu jang alquran manam yeguñu ci niveau ñu ñëk ñi mais buñu jang alquran xam nañu baat yi limi tek xam nañu maana yi limi tek te ba pare tamit ñu sell lañ ci seen wax ak seen jëf dañoo sell comprendre koku ba pare buy jang alquran dana ci amé ay xam xam yuy wacc ci mom manam buy jang alquran tout temps da ci découvrir ay mbir yu bes koku itam jang alquran mo gën ci mom lepp luddul jang alquran koku deuxième personne troisième personne bi moy ki nga xamantene mom xamul manay te lolou mo upp ci ñidul arab ak ñi nga xamantene xeyna amuñu xam xamu diine parfois souvent ñooñu xamuñu ga manay mais nak li alquran di wax ñing koy manam mais ñom ñingi top seen diine da ñingi gor gorlu ci seen diine li alquran di digle ñing koy def limi téré ñing koy bayyi manam globalement ñooñu tamit jang alquran mo gën ci ñoom ba pare ñooñu tamit buñuy jang alquran parce que buñuy jang alquran dañuy jang alquran melni parce que ñaan ñu jëk ñuma la jëk wax ñaar ñooñu kenn ku ci ne buy jàng alquran day teewlu alquran ji day mel ni maanaam te xamaale na sens yi daf ciy jàngale maanaam comme ni ma la wax rek ci li ñuy jël mais surtout aussi bu ñu koy jàngale dañuy mel ni kuy déglu borom bi mooy wax subhanallah seen baat nañu dégg ñoom mais dañuy teewlu mel ni borom bay wax ak ñoom ci langage bu ñu comprendre bo de ce fait l'air yi ñuy ñëw te loolu moo gën a gaaw ci jegeel lay sa borom subhanahu wa taala alors que troisième personne moom xamul li ñuy wax xamul li muy maanaam xamul sens bi te mi ngi jéem a jëfi diine mi ngi bàyyi li yàlla tere mi ngi def li muy digle kooku buy jàng alquran day teewluwaale maanaam day jàng alquran di dégg boppam mais di teewluwaale mel ni yàlla mooy wax ak moom mais sauf que ci langage bu mu xamul té lolou bari na lumuy dal leg leg yenn ci khutba yi par exemple ñi déggul arab yi buñu démé ci khutba bo xamné par exemple arab lañ fay lak dañuy téwlu di xérawlu di dégg melna mom dañuy dégglu waay ci langue bu xamul mi ngi melni rek leg leg pa yi ngay gis leg leg bu président ñëwé wala ministre wala yoy déggu ñu tubab mais dañuy tok di dégglu bo paré bu waxé ba paré ñu tacc ko hein di dégg ñom loolu lañuy def té pourtant ñoñu dégguñu xamuñu limuy wax mais sauf que respect biñ ko jox rek taxna ba buy wax kenn du wax ku wax sax ñu né nopi dégglu leen way yoy mais xamuñu mom limuy wax mais rek wék giñ ko wék respecté giñ ko respecté rek moy tax ñu def loolu wa comme la papa waxon fi ci bi fa consul bu ñëwé ci Jumaa journal consul bi be dané sama wolof lérul donc je vais faire un discours en français hein paw mom déggul wax na ko waxal rek mom kay lu bax rek ngay wax xamna lu bax rek ngay wax paw mom déggul tuba momit way xamna ni comme xamna ni lu bax rek ngay wax mom fekk bobu ki mo gennul aduna day sant ndax wallah yaakaar na suma jum buuna bu mu genné aduna wa rahmalallah légi nak muy def discours bobu nak ki bi quoi consul bi di fi mu nak pa fi ne ko waxal rek nga xamna ni lu bax rek ngay wax mais lool donc en fait pour revenir ci ki bi moy pa moy kokou tamit day jang alquran ci sens bobu c'est à dire que ma ngi jang alquran bi xawma lu muy tekki mais ma ngi tewlu melni sans borom mokoy wax ma diko deg hein mais ci langage bi muy wax ak man xawmuko kokou tamit ay leer yu bari la ko alquran di jural jang ako ak mo gën fouf ci mom légui nak mo am kat mu dess 4ème catégorie bi mo dess 4ème catégorie té parce que ñoo ñëpp ñi leen li leen lamb moy li yaronnabi sallallahu alayhi wasallam wax né yalla waxam ni mu gëné fadlu kalamullah hein ala sa'iril kalam ka fadlullah ala al-khalq yalla kaddu yalla ni mu gëné yenen kaddu yi mi ngi melni ni yalla gëné mindeefam yi xam nga lolu amul limite d'ailleurs il y a même pas lieu de comparaison lolu nak mom manam ñom ñet catégorie yépp fop lañuy dugg ci hadith bobu lañuy dugg mu dess 4ème catégorie cheikh na tidiane gandaram ne xol le 4ème catégorie moy ki nga xamné mom mo xam xamna li alcorane di tekki manam xamna sens yi dina comprendre wala xamuko mais li alcorane di wax jëmu ci def dara manam limi diglé djému ko def limi téré djému ko bawuk da né ci liko neex rek koku par contre duñ né ko bul jang alquran dé mais di def salatu ala nabi mo gën ci mom moy jang alquran xam nga lan motax mune parce que li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax té manam moy hadithu anas bi radhiyallahu anhu mawqufan walakin sah manam hukmu raf'ul ab manam até yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ko wax lay am ana dani radhiyallahu anhu manam rubba qari alquran walquran yal'an bari na kuy jang alquran te alquran ni ko rubb kokku dina am li yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ne kuy jang alquran ci hadithu ibn mas'ud radhiyallahu anhu ne ku jang alquran xaraf bu nek amna fukki yu xaraf bu ne amna fukki yu on est d'accord mune ama inni la aqulu anna alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun waxuma ni alif lam mim harf la dama ni alif harf la lam harf la mim harf la donc fait kon nga am manam kon yow comme ne boné bismillahir